niin sai nimen kaikki eläimet. Alussa ajan, kauan sitten. Näin sai nimen kaikki eläimet. Alussa ajan, kauan sitten. Tuli vastaan eläin oikein suuri, jolle terää tehnyt ois laihdutuskuuri. Ulkon näkö oli vähän huono, siksi sai sen nimen sarvikuono. Hyppi puissa elukat illeilevinä, ja ne kävelivät ihan niin kuin sinä. Joku ahmi banaani tai kaksi, sitä alettiin sanoa apinaksi. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten. Yksi eläin itki kaihoisasti, miksi haista voi näin kamalasti? Kaikki pakoon juoksee täyttä päätä. No sen nimeksen sai haisunäätä. Sattui vielä ruma opus eteen. Sitten sukelsi se muta veteen. Joku antoi joelle nimeksi Niili. Ja sille otukselle krokotiili. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten. Kulki vuoritietä eläinryhmä, yksi oli kiltti, mutta tyhmä. Seisoi paikallaan kuin kivipaasi. No se tietysti sai nimen Aasi. Oli talvi Lapin jänkäjäinen. Tuli vastaan otus sarvipäinen. Oli hieman säikky, huusi moro. Sä saat olla tästä lähin poro. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten. Yksi eläin ruohikossa eli, inhottavasti se kiemurteli. Myrkyllinen kieli, selvä pyy. Sä saat olla vaikka kyy. Pitkä häntä oli elukalla. Asui viemäreissä talon alla. Kaikki sitä inhos ihan totta. Siksi nimeksen sai eläinrotta. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten. Näin sai nimen kaikki eläimet, alussa ajan, kauan sitten.